Op het podium in het Zweedse Malmö zijn nummer Europapa, bijgestaan door influencers Appie Moussa en Stuntkabouter. Klein draagt zijn kenmerkende blauwe pak. De twee andere mannen zijn verkleed als blauwe en gele vogel. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het zuidwesten vallen regen- en onweersbuien die zich verplaatsen naar het noorden. Morgen zon, maar later op de dag kan in het zuiden een onweersbui voorkomen. Het wordt dan 21 tot 27 graden. En dan de verkeers... Ja, met Robert Vriezen wou ik zeggen. Daar ben je. Dank je wel. Daar ben ik inderdaad al. Nog 20 kilometer file. Ik word er gewoon enthousiast van. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... nog 10 minuten vertraging bij Spijkenisse. En 40 minuten je oponthoud op de N44 vanuit Wassenaar naar Den Haag. Want bij de aansluiting met de N14 is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Er zijn, ik heb het net even uitgezocht, 526.000 minuten in een jaar. Dat zijn allemaal minuten waarin er gedemonstreerd kan worden. Respecteer de stilte van 4 mei. Dat is een moment waarin iedereen in Nederland terugdenkt aan de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog. U hoorde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over de dodenherdenking op de Dam. Na haar eerdere oproep om tijdens de herdenking niet te demonstreren, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei vandaag besloten dat bezoekers verplicht een plekje moeten reserveren als ze erbij willen zijn. Er gelden al extra veiligheidsmaatregelen en vlaggen en borden zijn verboden. Zometeen spreek ik een historicus, rechtsgeleerde en een politicus over de spanningen die spelen voorafgaand aan de dodenherdenking van aankomende zaterdag. Maar eerst, de advocaten van Fiek & Partners willen niet langer in gesprek met gevangenispersoneel wanneer zij high-profile cliënten in de gevangenis bezoeken. Ze zijn woedend omdat een van hun advocaten, Juriaan de Vries, bleek te zijn bespied en afgeluisterd tijdens een van zijn gesprekken met een cliënt. Mag gevangenispersoneel meekijken met advocaten? Ik bespreek het met Sebastiaan van Klaveren, is advocaat bij Fiek & Partners en dus collega van Juriaan de Vries. En ook met misdaadverslaggever Gerlof Leistra van EW Magazine. Welkom beiden. Meneer van Klaveren, even naar dat incident van uw collega. Wat is er gebeurd? Mijn collega bezocht een cliënt van hem. Een zogenoemde, we hebben zelf maar een high profile genoemd. En wanneer ben je high profile? Ja, we moesten daar een woord voor hebben. En dat zijn onze cliënten die bijvoorbeeld in de EBI zitten, de extra beveiligde inrichting. Of de AIT, dat is ook een iets verzwaardere inrichting. Is lichter dan de EBI, maar ook wel verzwaard toezicht. Mm-hmm. En hij is daar kennelijk gemonitord, geobserveerd. Ze hebben hem in de gaten gehouden hoe hij zich gedroeg, wat hij deed. En naar aanleiding daarvan hebben ze een melding gedaan bij de deken van de Amsterdamse advocaten. Ja, en ze hebben hem in de gaten gehouden, personeel dat daar aanwezig was? Ja, goede vraag. Dat was inderdaad het personeel dat daar aanwezig was. Die hebben gekeken wat hij deed, hoe hij zich gedroeg. En die hebben dat gedrag doorgespeeld. En als dat gedrag nou echt heel raar was geweest, dat hij daar, volgens mij zei hij dat zelf ook, als hij nou stom dronken was geweest of wat dan ook. Maar hij zou hebben gevraagd om een glaasje water. Nou, dat was dus verdacht. En hij liep wat heen en weer? Hij riep wat heen en weer, al pratend door de spreekkamer. Praten luid? Hij praatte luid, maar ja, dat doen mensen wel eens. Dat is ook zijn manier van spreken. Dat was kennelijk voldoende reden om een signaal neer te leggen, een melding te doen bij de deken van, hier is kennelijk iets aan de hand. Ja, en u bent woedend. Ja, woedend zijn wij misschien niet zo snel, maar het is een wel... Een brief aan de minister? Ja, dat zakelijk woedend. In die zin dat het is natuurlijk heel raar. Je doet je werk. Nogmaals, je doet niets raars. En einde van het verhaal moet je een gesprek met personeel op de gang voeren. En word je uitgenodigd bij de deken om te praten over die middag. Ja, en daarom bent u zakelijk woedend. Meneer Leijstra, snapt u die zakelijke woede van meneer Van Klaveren en de collega's? Deels. Maar ik snap niet helemaal wat er nou gebeurd is. Is hij nou alleen geobserveerd of ook afgeluisterd? Dat is nogal een verschil. Natuurlijk is de vertrouwelijkheid van het overleg tussen een advocaat en zijn of haar cliënt is van groot belang. Maar er zijn uitzonderingen op die regel. En ik vond die brief van jullie kantoor nou niet al te slim. Je hebt deels een punt en vervolgens ga je het nog veel erger maken door te zeggen van, maar dan gaan wij helemaal met niemand meer praten. En we gaan schimmig doen. We gaan ons verdekt opstellen in die spreekkamer. Ja, dat lijkt me nou net niet wat men wil. Meneer Van Klaveren, allereerst even dat punt over dat afluisteren dus. Is er ook afgeluisterd? Nou ja, zegt u het maar. We weten het niet. Mm. Er is kennelijk waargenomen dat hij met luide stem sprak. Nou, hij zal daar niet met een gigantisch volume door alle muren heen hebben geschreeuwd dat ze op de gang gehoord hebben. Ja, of ze hebben naast de deur gestaan of in het allerergste geval is het opgenomen. Zover ga ik niet. Hè. Ik weet dat niet. Maar dat is juist het hele punt van het verhaal. En daarover hebben we opheldering gevraagd aan de minister. Ja, is die brief dan slim? Zeggen meneer Lijstra twijfelt eraan. Kijk, die brief is wel slim. Ja, de brief maar de ik zou alleen niet. De inhoud. Ja. Ja, de inhoud is deels slim. He, natuurlijk, logisch dat je uitleg vraagt. Maar dan zou ik allereerst nogmaals willen weten: is er ook afgeluisterd of alleen geobserveerd? Dat is wat minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming ook bepleit: he, dat er geobserveerd mag worden. Ik kom straks wel op waarom. Maar. Ja, als je dan vervolgens gaat zeggen, we gaan ons nu helemaal zo gedragen dat je nog veel meer opvalt. Dat is alsof je verdacht van pyromanie zegt, nou dan gaan wij met gasaanstekers in die kamer zitten en dan maar kijken hoe men reageert. Ja, ik vind dat olie op het vuur. Olie op het vuur, meneer Van Klaveren. Dat is wel een gevaarlijke vergelijking, want in die vergelijking gaat er al iets van uit dat er in eerste instantie iets fout gaat. Nee, dat moet er weg worden. Maar even voor de duidelijkheid, want u heeft dus in die brief aan de minister, uw brief van uw advocatenkantoor heeft u gezegd, we gaan minder luid spreken bijvoorbeeld, om dus te voorkomen dat personeel op andere momenten ook kan horen hoe wij met cliënten omgaan. Precies, kijk, op het moment dat wij, en laat mijn mening duidelijk zeggen, of het nou is opgenomen met apparatuur, of dat het live is meegeluisterd, of dat het is geobserveerd, of dat ze met een potje tegen de muur hebben gestaan. Dat is voor ons op zich allemaal even erg. Het gaat om het monitoren van het werk van een advocaat die dat vrijelijk moet kunnen doen met zijn cliënt. Ja, want meneer Lijstra. Zegt meneer Lijstra van. Oh, sorry, als u. Dan zegt meneer Lijstra, ja, maar is het nou slim om dit zo en zo te doen? Wij denken dat dat wel moet, tussen aanhalingstekens, omdat. Wat je ook doet, je wordt nu gemonitord. Elk gedrag wordt gekwalificeerd als opvallend gedrag. Want als je nu dus kennelijk hard praat, dan is dat verdacht. Dan zal je zien dat als je straks zacht praat, dat dat verdacht is. Dan zal je zien dat als je een keer een andere advocaat te overkomen, kortaf bent tegen het personeel, signaal naar de deken, kortaf tegen het personeel. Ja, zeg maar waarom, maar dat is gewoon wat er gebeurt. Dus u zegt, we moeten wel iets. En u vraagt in de brief aan de minister ook naar een juridische basis, hè, voor deze controles. Want wat mankeert er juridisch aan? Alles, de grondslag. Waarom mogen wij geobserveerd worden in ons werk? Kijk, op de parkeerplaats mag je tot op zekere hoogte kijken wat ik doe. En dan bedoel ik niet dat ik geobserveerd mag worden. Maar ja, als ik daar iets heel raars doe, kan je daar een melding van maken. Maar zodra je die PI binnenkomt, en al helemaal zodra je bij die cliënt komt, ja, vertel mij maar waarom wij daar in de gaten gehouden mogen worden. Ja. Meneer Lijstra, dit mag helemaal niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. We hebben natuurlijk de neef van meneer Taghi gehad, die 5 jaar kreeg omdat hij boodschappen naar buiten had gesmokkeld tegen alle regels in. Dus het komt niet uit de lucht vallen. In specifieke gevallen mag het. Wat hier het probleem is, als je zegt alle advocaten die in de EBI komen, worden op deze manier geobserveerd en afgeluisterd, dat mag natuurlijk niet. In specifieke gevallen mag het. Ja, ik ken Juliane Vries als een, laat ik zeggen, het is geen stille Willy. Maar dat is nog geen reden om te zeggen, we gaan hem op allerlei manieren het werk onmogelijk maken. Dat mag niet. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar als je vervolgens gaat zeggen, we gaan ons verdekt opstellen, we gaan alleen nog maar schriftelijk met onze cliënten communiceren. Ja, dat probleem hebben we eerder gehad. Daar is die rechtszaak over geweest. Dus dit komt niet uit de lucht vallen, deze maatregel. Meneer Van Klaveren, is dit dan een specifiek geval waarin dit dus zou mogen? Dit geval van mijn collega De Vries? Ja. Nee. Nee, okay. Nee, lijkt me niet. Ik denk dat ik ben het met meneer Lijstra eens. Kijk, we hebben al een systeem waarin als het echt fout gaat, en er zijn echte aanwijzingen, en daar hebben we het Openbaar Ministerie voor, en daar hebben we allerlei instanties voor die dat moeten monitoren, dan kan je op een gegeven moment overgaan tot het plaatsen van een camera. Dat is een heel uitzonderlijk geval. Dat is inderdaad bij de neef van die zaak is dat gebeurd. En daarvan hebben we gezegd, althans de rechtbank heeft daarvan gezegd, van nou ja, dat mocht onder die uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Maar er is beweging, hè, rondom de wetgeving, want er is een wet in de maak, zodat gevangenissen in het vervolg mee kunnen kijken bij gesprekken tussen advocaten praten. En die high-profile cliënten, minister Weerwind van Justitie en Veiligheid, die wil dat gevangenispersoneel puur op beeld mee kan kijken. De VVD en BBB die gaan nog een stapje verder. Die willen de gesprekken zelf ook opnemen qua audio. Kamermeerderheid stemde daar ook voor. Gisteravond oordeelde de Raad van State dat meeluisteren niet mag, meneer Leistra. Een meerderheid van de Kamer die stemde daar dus voor. Dat amendement van VVD en BBB. Hoe zit dat precies? Want wat is dan het plan om dus inderdaad met alle gesprekken mee te gaan luisteren? Nee, zeker niet. Bovendien, het is niet zo dat die gesprekken worden afgeluisterd en vervolgens via een megafoon op het Marktplein van Vught naar buiten worden gebracht. De BBB stelt voor die gesprekken worden opgenomen, 5 jaar bewaard bij de Orde van Advocaten. En als er vermoedens zijn dat een advocaat zijn of haar taak heeft misbruikt, hè, dus als boodschappenjongen of meisje heeft gefungeerd, dan moet de rechtercommissaris kijken of in die opgenomen gesprekken redenen zijn om er zaak van te maken. Dat is een mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is wat Julis Elian van de VVD bepleit. Die zegt, daar moet je een bijzondere commissie voor instellen. Dus het is niet zo dat het personeel daar allemaal met grote opnameapparatuur loopt. Meneer Van Klaver, u hoeft zich daar dus geen zorgen over te maken. Er wordt goed mee omgegaan. Nou, daar maken we ons natuurlijk wel grote zorgen om. Kijk, er zijn twee problemen. Eén, hiermee beknot je al het vrijelijk verkeer tussen een cliënt en een advocaat. Die moet zich ten alle tijde vrij kunnen voelen zonder het gevoel te hebben dat het op enig moment naar buiten kan komen. Wij hebben daar allemaal rechten en bevoegdheden en plichten voor die ervoor zorgen dat die informatie niet naar buiten komt. Maar anderen hebben dat niet. En dat kan best ergens worden opgeslagen. Maar wij weten allemaal hoe makkelijk er een datalek is. Hoe makkelijker iets fout gaat. En ik begrijp wel dat het niet op het Marktplein van Vught wordt geschreeuwd. Maar het ligt ergens opgeslagen. Het moet worden opgenomen. Het moet worden verplaatst. Het ligt ergens in de digitale wereld. Ga mij vooral niet uitleggen hoe dat zit. Maar het is link. Waarom? Om twee redenen. Eén, het kan in verkeerde handen vallen van bijvoorbeeld corrupt personeel. Maar die kunnen ook onder druk worden gezet. Die kunnen ook worden gechanteerd. Mensen hebben die informatie. Dat is handelswaar. Dat maakt mensen chantabel. En het is gevaarlijk. Ja, meneer Leijstra, het is ook gevaarlijk voor personeel als zij op de hoogte zijn van de inhoud van die gesprekken. Nou, dat zijn zeer ervaren mensen, dus dat zal me meevallen. Er zijn natuurlijk twee redenen, hè, waarom de minister dit bepleit. Ten eerste dat cliënten, dus criminelen, of ze nou nog verdacht zijn of al veroordeeld zijn, dat die advocaten onder druk kunnen zetten. Dat gebeurt. Daar zijn ook wel aanwijzingen voor. De tweede reden is om te voorkomen dat advocaten, zoals ik straks zei, hun rol kunnen misbruiken om informatie naar derden te sluiten. En dat is vooral belangrijk als cliënten in beperkingen zitten. Ook in het verleden zijn daar zaken mee gebeurd. Dus ik begrijp heel goed waarom Vieken Partners dit aankaarten. Zou ik ook doen als ik hun was. Vind ik ook terecht. Maar de Raad van State is niet de regering. Hè. De Raad van State is een adviescollege. Het is niet zo dat die zeggen, als zij zeggen het gebeurt niet, dat het dan niet zou gebeuren. Nee, dan is dat een heel zwaarwegend advies. Ja. En dan moet je er vervolgens goed naar kijken met z'n allen. Het kan bijvoorbeeld naar de Eerste Kamer gaan voor een definitief oordeel. Maar meneer Van Klaver, ja, er zijn natuurlijk verhalen van advocaten waar die informatie naar buiten zouden hebben doorgespeeld. En dus is het goed dat dat toezicht er is. En de optie om in ieder geval op te nemen en om bekwame mensen daarnaar te laten luisteren. Het gevaar met het maken van regels op basis van incidenten is dat je dus heel veel mensen, een hele grote groep, of het nou verdachte cliënten, advocaten zijn, die pak je, daar pak je eigenlijk hun een deel van hun rechten vanaf, namelijk vrij verkeer met hun advocaat, alleen maar omdat er in het verleden een incident is geweest. Als wij alleen maar regels zouden maken op basis van incidenten, dan zou het er niet zo rooskleurig uitzien in Nederland. Meneer Leijstra, incidenten zijn geen reden tot wetswijzigingen of strengere regels? Nou, wel incidenten met ernstige gevolgen. Niet alleen voor advocaten die hun baan kwijtraken, die de rest van hun leven niet meer advocaat mogen zijn. Maar ook als er daardoor opdrachten voor liquidaties naar buiten worden gebracht. Ik ben het helemaal eens met Van Klaver. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Je mag niet zomaar alles afluisteren. Observeren vind ik nog wat anders. Om te voorkomen dat iemand onder druk staat. Ja, en hoe het met de Vries is gegaan. Nogmaals, ik vind het wel van belang. Is hij nou alleen geobserveerd? Of is er ook afgeluisterd? Maar ja, hier moet goed naar gekeken worden. Dus ik zou Weerwind afraden om het meteen naar de Eerste Kamer door te sluizen. Eerst is goed dat de advies van de Raad van State bekijken. Goed in gesprek met de advocaten en met de Orde van Advocaten. En dan eens kijken hoe je dit verder oplost. Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand in Nederland met de georganiseerde misdaad. Die zo machtig is dat zelfs vanuit gevangenis het crimineel handelen wordt voortgezet. Ja, meneer Van Klaveren, staat u open voor zo'n gesprek? Nou ja, kijk, ons standpunt is eigenlijk in hoofdlijnen overzichtelijk. Namelijk, je moet niet tornen aan dat verkeer tussen die twee personen. Maar hoe wil u dan voorkomen dat criminelen toch boodschappen naar de buitenwereld kunnen sturen? Ja, maar nu doen we alsof dat de hele dag staande praktijk is. Kijk, nogmaals, dat is misschien al dan niet gebeurd. En daar moeten we dan mee dealen, daar moeten we op doorgaan. Maar we hebben heel veel mogelijkheden om dat te ondervangen. We hebben het Openbaar Ministerie dat gewoon onderzoeken doet. Wij hebben zelf, de advocatuur heeft de deken. Of wij onder druk worden gezet, dan stap je naar de deken toe. Dan kan je een zaak neerleggen, dan spreek je met collega's. Er zijn allerlei facetten om... Nou, nu doen we alsof er al een heel groot probleem is. Een kamermeerderheid wil meer toezicht. Ja. Ja. Ja, maar de kamermeerderheid staat niet bol van juristen, laat staan van advocaten. Okay. En als we dat advies van de Staten zijn goed dit lezen... Nou net twee advocaten of een ex-advocaat. Mevrouw Helder is advocaat geweest. Julius Elian is wetenschappelijk medewerker strafrecht geweest. Die woont zo'n beetje in Italië. Die heeft daar heel veel gekeken hoe daar met georganiseerde misdaad in de gevangenis wordt omgegaan. Dus zij hebben die amendementen ingediend, hè? Ja, zij hebben die twee amendementen ingediend. En ik hecht wel aan wat een meerderheid in de Kamer naar voren brengt. Ja, meneer Van Klaveren? Ik denk dat we veel meer waarde moeten hechten aan zo'n advies van de Raad van State. Dat is echt een knijterhard advies. Daarin staat gewoon, als je dit gaat doen, is dat in strijd met Europese regelgeving. Dan mogen er twee Kamerleden zijn die er anders over denken. Maar we hebben te maken en de meerderheid. Met een meerderheid. We hebben te maken met de Europese Hof. We hebben te maken met verdragen. We hebben te maken met onze eigen wetboeken. En die zijn eigenlijk allemaal unaniem. Hieraan moet je niet tornen. Nee. Meneer Leijstra, tot slot. Dat is niet helemaal waar. De Raad van State zegt alleen in individuele gevallen kan het en moet het ook kunnen. Je moet er geen generieke maatregel van maken. Daar zijn Van Klaveren en ik het wel over eens. Maar in specifieke gevallen, op basis van wat er in het verleden is misgegaan, lijkt me dat je hier heel serieus naar moet kijken. Maar in specifieke gevallen kan het dus ook al, hè? Begrijp me niet verkeerd. Zeker, is een onderzoek. Dus dat hebben we al. Kennelijk volstaat dat, wat mij betreft. En dan gaan we dus nu eigenlijk met een soort sleepnetten overheen en iedereen maar controleren en te pas en te onpas bekijken en afluisteren. Ja. Goed, afwachten dus wat er verder gaat gebeuren, of het naar de Eerste Kamer gaat en wat de reactie zal zijn van de minister op de brief die uw advocatenkantoor dus heeft verstuurd. Dank voor dit gesprek, strafrechtadvocaat Sebastiaan Van Klaveren van Fiek & Partners en misdaadverslaggever Gerlof Leijstra van EW Magazine. Is de dag met Joram Kaat. En als iets me aan het hart gaat na deze zondag, is dat die momenten van herdenken onder druk staan. Ook richting 80 jaar herdenken van de bevrijding. Normaal zijn 20.000 mensen welkom op de Dam. En dat zal dit jaar 10.000 mensen zijn. Als Bosma de krans legt, dan keren we hem de rug toe. Als mensen daar bijvoorbeeld met z'n 50 zeggen, ik ga daar met een shirt aan staan met Free Palestina. Is dat dan wat wel mag? Nee. Gun nou dat we daar op dat moment denken aan degene die hebben gevochten voor onze vrijheid. Een hoop spanningen in de maatschappij rondom demonstraties. Daar werd vandaag een hoofdstuk aan toegevoegd. Wie op 4 mei aanwezig wil zijn bij de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, moet zich vooraf aanmelden en heeft een QR-code nodig. Ook worden bezoekers gefouilleerd en zijn vlaggen en t-shirts met Free Palestine verboden. Zijn deze maatregelen terecht? Dat vraag ik aan historicus Wim Berkelaar, staatsrechtsdeskundige Peter Reewinkel en Daan Wijnands, politicus voor de VVD Amsterdam. Welkom allen. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. U kunt meepraten via de NPO Radio 1 app. Historicus Wim Berkelaar, logisch besluit om nu ook een QR-code in te voeren bij de dodenherdenking? Nou ja, ik kan mij wel voorstellen vanuit het oogpunt van openbare orde dat Femke Halsema en de Haren en zijne zeggen, nou ja, kijk, er waren altijd 20.000 mensen, we doen nou 10.000 en ja, we willen die 10.000 screenen. Ik heb daar wel begrip voor. Nogmaals, je hebt ooit, dat is een hele andere situatie, maar één damschreeuw gehad, ik meen in 2011. Mm-hmm. Iedereen werd overlopen, grote paniek. Nu heb je, we hebben al dat incident gehad bij het Holocaust Museum. Veel geschreeuw en demonstraties. Dat mag, hè. Ik torn verder niet aan demonstratierecht. Mm-hmm. Dat zou ik verder van willen blijven. Maar je kan je vanuit het oogpunt van openbare orde wel voorstellen dat je zegt, nou, we doen het zoals, het nu, zoals je het nu zegt. Ja, goed dat de burgemeester de demonstrant op alle mogelijke manieren wil weren. Nou ja, weet je, het punt is, er zit een spanningsveld. Kijk, Ik geef toe, je kan het demonstratierecht niet zomaar verbieden. Dat vind ik wel ingewikkeld. Je kan ook niet tegen iemand zeggen, ja, je mag niet roepen Free Palestine. Maar je mag wel, ja, dat is voor de burgemeester natuurlijk ingewikkeld om te zeggen, maar je moet toch een morele oproep aan die mensen doen. Jongens, doe dat nou niet of doe dat op een ander moment. Ja. Hoogst onverstandig. Ik begrijp de politiek dat ze zeggen, we moeten hier iets mee. Ja. Daan Wijnands, VVD-raadslid in Amsterdam. Hoe is de sfeer in de stad op dit moment in aanloop naar de herdenking op 4 mei? Ja, nou, ik denk dat die sfeer wel gespannen is. Iedereen is toch wel een beetje zenuwachtig over wat er gaat gebeuren op 4 mei. En ik hou zelf ook wel een beetje mijn hart vast. En ik ben het overigens in grote lijn ook helemaal eens met de vorige spreker. Ik denk dat het goed is dat de burgemeester deze maatregelen neemt. Maar het is wel ongelooflijk verdrietig dat het nodig is. En inderdaad, er zijn ook wel lessen geleerd aan de situatie bij het Holocaustmuseum, waar wij ook hebben gezegd, had die demonstranten daar nou een stukje verder opgezet, doe er iets mee. Dat wordt nu eerder gedaan, dus ik denk dat het ook verstandig is. Ja, verstandig is qua volgorde. Aanmelden dus verplicht om aanwezig te zijn op de Dam. Hoe ziet u die stappen? Nou, ik heb mijn ticket al aangevraagd. Dus we gaan zien of er een enorme run op die tickets gaat komen. Ja, nogmaals, het is gewoon heel verdrietig dat het nodig is. En ik hoop dat het op de Dam in ieder geval heel rustig blijft en een waardige herdenking is. Want dat is ontzettend belangrijk. Ja. Maar er zijn ook veel meer herdenkingen in de stad. En wellicht dat het daar een andere situatie zou kunnen zijn. Ja, want u zei net, ik hou mijn hart vast. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, voor hetzelfde geld wordt inderdaad de herdenking op 4 mei op de Dam of andere herdenkingen in Amsterdam. Er zijn bijna 80 herdenkingen op 4 mei in Amsterdam. Worden die gekaapt door demonstranten voor of pro-Palestina of tegen de PVV te demonstreren. En dat is gewoon niet het moment. Dit is niet het moment om te demonstreren tegen dat soort groeperingen. De 4 mei is een dag die ons als Nederlanders allemaal verbindt. En daar heb je je gewoon aan te gedragen, daar heb je je aan te houden. En daar hoort niet allerlei verstoringen bij demonstraties. Op elke dag van het jaar mag je demonstreren, maar niet op 4 mei en zeker niet om 8 uur. Ja, kies een van die 526.000 andere minuten, zei je, burgemeester Halsema. En meneer Berkelaar, ja, u bent historicus. Hoe komt het nou dat deze herdenking onder zo'n hoogspanning staat? Nou ja, kijk, de nationale dodendenking, eigenlijk moet je zeggen, de Tweede Wereldoorlog is een soort nationale religie geworden. Dat bedoel ik niet kritisch, maar gewoon constaterend. Het fundament van Nederland, je weet, Nederland is een zeer verdeeld land. Al dan niet religieus, verzuiling is voorbij, mensen zijn zoekend, je ziet ook aan het stemgedrag, oude partijen zakken in. Wat bindt ons nog, behalve misschien koning voetbal, dan bindt ons, Joram, dan bindt ons echt die Tweede Wereldoorlog. Dan moet ik erbij zeggen dat de politiek daar ook niet altijd een verstandige rol in speelt de laatste jaren, omdat dat wordt allemaal verbreed. Tegenwoordig wordt iedereen herdacht, ook op die Dam. Dat betekent militairen in allerlei vredesmissies. Daar is iets voor te zeggen, maar eigenlijk is het verstandig, vind ik. Maar dat is meer mijn inhoudelijke kritiek op. Mm-hmm. Je moet niet verbreden, dus niet altijd maar tegenwoordig mode het woord inclusiviteit. Je moet altijd maar streven naar inclusie, maar altijd streven naar inclusie betekent altijd onvrede van mensen die er weer buiten vallen. Dus ik zou zeggen, jongens, versmal het weer. Breng het terug tot de periode 1945-60. Versmal die herdenking tot de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. En dat kunnen Joden zijn, Sinti-Roma, maar ook militaire verzetstrijders, ja, of onschuldige burgers, arbeidseinsatz. Hou het daarbij en ga niet iets anders erbij doen. Ja, en dat is een debat dat natuurlijk al vele jaren gevoerd wordt. En nu, vanwege de situatie in de wereld, levert dat dus extra spanningen op. Peter Reewinkel, staatsrechtsdeskundige. Begrijpt u de strenge maatregelen die worden getroffen in Amsterdam? Ik begrijp ze en ook, ik hoop natuurlijk op een waardige herdenking in Amsterdam, op al die plekken in Amsterdam, maar op alle plekken in Nederland, ook alle andere steden, dorpen. Maar ja, het demonstratierecht in Nederland, de voorganger van Femke Halsema heeft het wel eens zo gezegd, Eberhard van der Laan, het demonstratierecht is bijkans heilig. En geldt dus zelfs op 4 mei om 8 uur. En is maar heel moeilijk in te perken. En dat moet dan wel ook heel precies juridisch worden gedaan. Ja. Want het demonstratierecht, gebaseerd op het recht van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, betoging, mag alleen maar op grond van nationale openbare veiligheid worden ingeperkt om ernstige wanordelijkheden, strafbare feiten te voorkomen en voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, zoals dat wordt genoemd. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het recht om te herdenken ook een recht is en dat de rechten en vrijheden van degene die om 8 uur aan het herdenken zijn ook moeten worden gerespecteerd. En ja. Dat heeft Femke Halsema ook eerder aangegeven in een notitie. Ja, langs die lijn zou je dan dat demonstratierecht moeten beperken. Ja. En dat gebeurt dus nu ook met maatregelen als het gaat om het aantal mensen wat toegelaten kan worden. Maar ook, dat werd ook al in die notitie genoemd, je kunt bijvoorbeeld beperken, zeggen van er mogen geen vlaggen, borden. Of T-shirts met Free Palestine. Ja, dat wordt er nu aan toegevoegd. Maar ja, iemand de rug toekeren, dat is nog weer een stap verder. En of dat ook allemaal juridisch houdbaar zal zijn, nou ja, dat moet dan later blijken. Ja, meneer, even naar meneer Berkelaar, want u noemde het eerder zelf ook al, maar we hebben de vrijheid van meningsuiting en ja, die is heilig. Die is ook heilig. En het genuanceerde betoog van Peter Rewink is goed te onderschrijven. Er is natuurlijk een botsing van grondrechten. Ik zeg er wel bij, denk aan die damschreeuw van 2011. Nogmaals, iets andere situatie. Er was een psychiatrische patiënt die ineens begon te schreeuwen. Maar toen zag je wel dat die veiligheid van die mensen die daar stonden te herdenken, dat was toch een behoorlijke massa. Nou ja, die werden overlopen. Ja. Maar dan gaat het dus om veiligheid. Maar bijvoorbeeld Free Palestine, dat is geen strafbare leus. Dat is ook geen strafbare leus. Maar goed, dat werd net door VVD. Raad zit al gezegd. Kijk, meneer Wijnand, sorry, ik was de naam kwijt. Die zei al, er is al een les geleerd. Stop de demonstranten iets verder af. Want nogmaals, inderdaad, ik onderschrijf toch dat verhaal van Femke Halsema wel 526.000 minuten. En moet je dan met je neus vooraan staan om dan te geroepen? Ik snap wel hoe dat gaat met demonstranten. Je wil natuurlijk aandacht. En geen beter moment van aandacht als je daar gaat demonstreren. Maar desondanks, kijk, er is een. Vroeger had je een journalist, die moet ik even herinnering roepen, die heette Nico Scheepmaker. En Nico Scheepmaker, te jong gestorven, geweldig auteur, die zei altijd, je moet wel alles kunnen zeggen, maar je moet niet alles willen zeggen. Dus ik zou bij deze, maar goed, er zal niemand naar mij luisteren, ik zou naar al die demonstranten willen zeggen, mensen, misschien moet je wel alles kunnen zeggen, maar je moet niet alles willen zeggen. Dan ga je voorbij het recht, want ik zie die botsing van grondrechten, dus daar heeft Rewink wel gelijk in. Mm-hmm. Maar je moet niet alles willen zeggen. Nee. Dus okay. Niet alles roepen. Niet op dat moment gaan roepen terwijl daar herdacht wordt. Meneer Wijnands, je moet niet alles willen zeggen op die momenten. Ziet u dat ook zo? Nee, ik denk dat heel goed gezegd is. Overigens, ik was erbij die damschreeuwer. Dat was best wel heel eng inderdaad toen daar werd geroepen. En iemand verwachtte dat toen. Dus alleen al vanuit het oogpunt van de openbare orde begrijp ik heel goed dat er nu minder mensen komen en dat het ook meer wordt gecompartimenteerd. Dus niet één grote mensenmassa, maar iedereen verdeeld in hokjes. Dat is gewoon heel verstandig. Ja. Maar het belangrijkste is, laten we met z'n allen in ieder geval hopen dat het gewoon rustig blijft. Als het gaat om al de t-shirts en dergelijke, waar nu ook over wordt gesproken. Ja, dat moeten we nog zien hoe dat precies verboden wordt. Als daar 20 mensen gaan staan met Free Palestine shirts, dan is het al iets heel anders dan dat één iemand dat gaat doen. Dus ik denk dat daar ook wel naar wordt gekeken. Ja. Maar uiteindelijk blijft het ook gewoon een afweging van de individuele agent die op dat moment de keuze moet maken. Dat hebben we dan ook te respecteren. We zullen zien hoe het gaat. Maar ik denk wel dat de burgemeester nu de goede keuze maakt om vooraf in te grijpen. Ook gezien de lessen die er zijn getrokken uit de situatie bij het Holocaust. Veiligheid is belangrijk. Meneer Berkelaar, u zei net, laten we op 4 mei de focus houden op de Tweede Wereldoorlog. Er gaan ook stemmen op die dus zeggen, ja, met alles wat er nu gebeurt, je moet juist inclusief herdenken. Waarom bent u daar niet voor? Nee, daar ben ik zeker niet voor, omdat, weet je wat het is, dat hele begrip van inclusiviteit, zeker als het om de oorlog gaat, dan wordt het een soort politieke correctheid die eigenlijk gek genoeg helemaal onnodig is. Want je hebt bijvoorbeeld, neem de militairen. De militairen worden herdacht sinds 1961. Dan kun je zeggen, oké, dat zijn de gevallen militairen in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is een verbreding geworden, ook de militairen na de Tweede Wereldoorlog werden herdacht. Wat moet je dan doen bijvoorbeeld met militairen die vochten in Nederlands-Indië? Mm-hmm. Dat waren op zich heel oprechte jongens die daarheen gingen. Maar er is vaker het een en ander verbreed. Dus bijvoorbeeld in de jaren 80 stond de herdenking ook in het teken van hedendaagse racisme. Ja. Dus het is niet ondenkbaar om dat nu ook aan te passen. Daar heb je gelijk in, maar je moet dat niet van overheidswegen doen. Kijk, wat zo mooi is van mijn collega Bas Kromhout had vandaag een geweldig artikel in Trouw over dit thema. En die zei, de mensen kunnen zelf denken bij, als je de Tweede Wereldoorlog herdenkt, dus niet meer dan dat, dan kun je denken aan racisme, zoals je het noemt. Maar je kunt ook denken aan de Oekraïneoorlog. Je kunt denken aan Gaza, Hamas, Israël. Je laat die burger vrij, dwing ze niet iets op. En je ziet als partijen als PVV zijn opgekomen, die hebben daar een hekel aan, die willen dat niet. En dan hoef je niet de oor te luisteren laten leggen naar PVV, maar er is onvrede als je te veel opgelegd wordt. Ja, okay. Herdenk die Tweede Wereldoorlog, daar ging het om, daar gaat het steeds om, het grote moment in de Tweede Wereldoorlog, en herdenk dat. Meneer Wijnands, 20 seconden. Vindt u dat je inclusief moet herdenken, dus het breder trekken? Nou, ik denk als je alles herdenkt, dan herdenk je uiteindelijk ook niks. En je hebt natuurlijk elke keer weer grensgevallen die er dan bij horen. Ja. En dan verschuift dat zo de hele tijd in de tijd. Dit is wel een debat wat, denk ik, inderdaad al vele decennia wordt gevoerd en wat blijft worden gevoerd. Nu is het belangrijkste, 4 mei, moet het gewoon rustig blijven. Ik doe ook de oproep van de burgemeester, herhaal ik ook graag aan alle demonstranten die luisteren. Hou het kalm en hou het waardig. Goed, dank voor dit gesprek, historicus Wim Berkelaar, Dijn Wijnands van de VVD Amsterdam en staatsrechtsdeskundige Peter Reewinkel. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen Kunsthof met Willemijn Veenhoven. Haar gast is journalist Marion Bolwijn. En zij maakt een podcast waarin ze allemaal 100-jarigen interviewt. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.